राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ओषज कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 सितंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम पूंजी है जीवन का समय। इस जीवन में सब तरह की उन्नति हो सकती, सब तरह की, और वास्तविक उन्नति के लिए ही ये शरीर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये बहुत बड़ी पूंजी है हमारे पास, बड़ा भारी धन है। जैसे धन के लिए आदमी उद्योग करता है कि अधिक कमा लें हम, तो वो धन व्यवहार में काम आता है परंतु साथ नहीं चलता। और ये उम्र है, ये समय काम आता है, यहाँ भी लोक में परलोक में सब जगह काम आता है। समय लगाकर और तत्परता से काम किया जाए तो हम धनी भी बन सकते हैं और बड़े जमीन वाले, बड़े मकान वाले, बड़ी प्रसिद्धि वाले, वाह वाह वाले, बड़े आदर वाले हम बन सकते हैं। तो समय दे करके सांसारिक चीजें ही ले सकते, इतने ही नहीं है, समय देकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और वो सर्वोपरि उन्नति जो परमात्मा की प्राप्ति है, उसके लिए ही ये मानव शरीर मिला है। ये धन संग्रह और सुख भोग के लिए नहीं, मनुष्यों की प्राय करके और संग्रह करना और सुख भोगना। कामो भोग परमा एतावदिति निश्चिता, निश्चित बात यही मानते हैं। तो इसके लिए मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर सर्वोत्तम उन्नति के लिए है। अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाले परमात्मा सर्वसर्वमत सर्वज्ञ और सर्वेश्वर, ऐसे परमात्मा भी इस मनुष्य के वश में हो सकते हैं। कितनी बड़ी भारी उन्नति हो सकती है। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं, उसके समान कोई समर्थ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। ऐसे परमात्मा अपना इष्ट मान सकते, इष्टोषि मे दृढ़मिति तत्व वक्ष्यामि तेहि तम, तो मेरा इष्ट है, प्यारा मित्र है, समान अवस्था देते हैं भगवान। रामावतार में भगवान के 3 मित्र रहे जिनको मित्र अपान समान अवस्था देते हैं, एक निषाद राजगुह, एक सुग्रीव और एक विभीषण। इन तीनों को अपना मित्र माना भगवान ने, समान अवस्था दी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि निषाद राज तो जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष थे और विभीषण साधक थे और सुग्रीव विषयी थे, पामक संसार फंसा। तीनों को लेकर क्या जचाया कि तत्व के जीवन मुक्त में मेरा भक्त साधक भी समान अवस्था वाला है और संसार में रचा पचा कामी लोलू पुरुष ऐसा भी मेरे समान अवस्था वाला है। मैं समोहम सर्वभूतेषु नमी द्वेषुस्ति न प्रिय, सब प्राणियों के साथ मैं समान रूप से हूँ, सबको मैं समान रीति से देखता हूँ। निषाद राज ने तो आरंभ में ही कहा कि महाराज हमारे घर पर चलिए, आज मेरी प्रसिद्धि हो गई, आप पधार गए और घर को पवित्र कीजिए, घर पर चलिए। भगवान ने कहा भैया मैं 14 वर्ष घर पर नहीं जाता, शहर में जाई जा गांव में जाता ही नहीं हूँ, 14 वर्ष मेरा नियम है। 14 वर्ष तापस वेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी वन में ही रहता हूँ। विभीषण ने जब युद्ध हो चुका, विजय हो चुकी, लक्ष्मण जी ने राजगद्दी दे दी, तब कहा कि महाराज हमारे भवन पधारिये, आराम कीजिए, ये जो युद्ध का परिश्रम हुआ है उसमें आराम कीजिए, श्रम ये दूर हो जाए। तो भगवान ने कहा कि मैं वनवास में रहता हूँ, घर पर नहीं जाता हूँ, शहर में नहीं जाता हूँ, पर सुग्रीव ने कहा ही नहीं कि घर पर चलो, हमारे घर पर चलो महाराज, कहा ही नहीं। और घर पर चलो दूर रहा, बाली को मार दिया, राज दे दिया, ऐसे सब करने पर आकर मिला भी नहीं। चातुर्मास में प्रवसन गिरी पर रहे पर्वत पर, तो आकर के मिला ही नहीं। ये सांसारिक आदमी का काम है, ये काम सजा दुख भी सजा बैरी हो गया बैद, अपना काम हो गया बस, अब कहीं जाओ। तो भगवान के मन में आई कि सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। रावा पावा राज को सपोर नारी, राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, नगर मिल गया, स्त्री मिल गई, पावा राज को सपोर नारी तो मिल गया, बस मिल गया तो मिल गया, अब भगवान की कोई जरूरत नहीं। अग्नि की साक्षी दे करके मित्रता की, ऐसी मित्रता ना विभीषण से की है ना निषाद राज ने की है, इतना किया, इतने पर भी परवाही नहीं करता। तो सांसारिक आदमी होते हैं, जब कामना होती है तब भगवान को पुकारते हैं, अगर कामना पूरी हो जाए फिर जयराम जी की। भगवान कहते तो मैं तो पूरा दर्जा देता हूँ। तो सुग्रीव ने सलाह दी कि बांध देना चाहिए इसको, क्योंकि ये बैरी का भाई है, इसको पता नहीं जाए, जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया, क्या पता क्या है, भेद ले भेद लेने के लिए आया है भाई, इसमें भेद दो ठीक तरह से कैसे विजय करें, इस बार उसके लिए बांध देना चाहिए। वो आता है त्राय त्राय आत हरण शरण सुदर वीर, श्रवण सुजन सुने आये हूँ प्रभु भंजन भव वीर, मैं कानों से आपकी कीर्ति सुनी, वो सुनकर आया हूँ। हनुमान जी महाराज ने सुनाया कि देखो मेरे को कृपा करें, करिए काम भानु पर ना था, कभी मेरे पर भी कृपा करेंगे। हजमर कृपा तो करते ही सब पर करते हैं, तू मेरे पर देख, मेरे पर भी कृपा है, सुबह जो मेरा नाम ले रहे तो उस दिन आहार नहीं मिले, ऐसा मैं हूँ, उस पर भी मेरे पर कृपा है। तुम तो बड़ा ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है, श्रेष्ठ है तेरे पर कृपा के, जिसमें संदेह क्या है। तो वो विश्वास हो गया, नहीं तो अपने करने से विश्वास नहीं था उसको। तो श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव वीर, त्राही त्राही आरती हरण, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो महाराज, आप दुख दूर करने वाले हैं, शरण सुख दे, रघुवीर शरणागत को सुख देने वाले हो। तो भगवान ने कहा सखा नीति तुम नीक बिचारी, प्रशंसा करते हैं कि सुखदेव तुमने नीति बहुत बढ़िया कही, जैसे राजाओं को कहनी चाहिए ऐसी कही। पर मऊपन शरणागत भय हारी, मेरा पन है कि जो शरण आ जाए उसके भय को दूर कर देना। और वे राक्षस है तो इसके डर नहीं है, इसका कोई मेरे को डर नहीं। कारण क्या, लक्ष्मण ना रहा निमस में थे, जितने संसार में राक्षस है उन राक्षसों को लक्ष्मण एक निमेश में नष्ट कर सकता है, इसका कोई भय नहीं। अपने शरण आया है उसको हमें तो रक्षा देगा। खुद भगवान कितने उदार है, तत्वों के जीवन मुक्त प्रेमी भक्त उसको भी दर्जा देते हैं, साधक को भी और विषयी पामर को भी। भगवान कहते हैं ये बार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। परमात्मा के दरबार में दीन का आदर है, सदा से रीति है, उसका आदर विशेष करते हैं। कितनी विलक्षण बात है। तो सब तरह के आदमियों को उत्साह रहना चाहिए कि भगवान की शरण हम हो सकते हैं। वो खुला दरबार है, सबको लेते हैं भगवान, तो हम भी जा सकते हैं। हर एक भाई को हर एक प्राणी को भगवान शरण लेते हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ। तो शरण लेते हैं क्यों, वो कहता है मैं आपका हूँ भगवान, तू माता तो है ही, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे ही पैदा किए हैं सब मेरे को प्यारे हैं। वो जब सन्मुख हो जीव मोह जब ही, कितना ही दिन विमुख रहा, कितना ही पामर रहा, कितना ही ऐसा रहा, पर सन्मुख हो जीव मोह जब ही, जन्म कोट यज्ञनाशी तब ही, देरी का काम नहीं है, जब सन्मुख हो जाए। कैसे भगवान के दयालु के रहते हुए हम दुखी दुख पावे, दुखी हो गए, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी मूर्खता की बात है, हम समझते ही नहीं। अभी कैसे ही हो आप, भगवान के चरणों के शरण के अधिकारी हैं। शरणागति है ना, ये मानस सरोवर में है वर्णन आया है, जो मानस रामायण है ना उसमें, तो ये गाय घाट है, ये शरणागत का गाय घाट का सीधा घाट होता है, पैड़ियां नहीं होती, सीधा सीधा ही। अगर कीड़ी जाकर पिया हो, पशु पिया हो, हाथी पिया हो, छोटे छोटा बड़े से बड़ा सब जा पिया हो, पैड़ियां लगी होती है वहां तो जाते हैं अलग अलग, वो सीधा होता है ना, उसको गाय घाट कहते हैं। तो भगवान का शरणागति जो गाय घाट है, जो ये सब किसी तरह से योग्य नहीं होता, वो शरणागत के योग्य होता है, और सब तरह से योग्य होता है वो भी शरणागत के योग्य होता है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा प्रभु के चरणों के शरण हो जाए। और भगवान ने कहा है कि अर्जुन तेरे को मैं समग्र रूप कहूंगा, तो समग्र रूप की प्राप्ति का उपाय क्या है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, मेरा आश्रय यत्न करे, भगवान के भरोसे भजन करे। पहले आरंभ से ही भरोसा भगवान का ही, माम आश्रित यत्न थी मैया शक्त मन आपार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय रख, भगवान का भरोसा है, ये असली भरोसा है। शरीर का भरोसा नहीं, कुटुंब का भरोसा नहीं, धन का भरोसा नहीं, मान आदर का भरोसा नहीं, न जाने कब ये प्राणी चल दे, कोई भरोसा नहीं, संसारी चीजों को कोई भरोसा नहीं, सब नाशवान है, खत्म होने वाली है, क्या न्याय करेगी। ये जीव तो रहता है, सही चलता चलता है, संपत्ति सब ले जाती है, ये रहता है, ये अगर मर जाए तो न्याय हो जाए तो भी ठीक, अभी फल नहीं भोगना पड़े, आफत मिट जाए, परंतु आफत यह है कि तू मरता नहीं और ये चीजें टिकती नहीं, अरे भरोसा इनका लिया। अविनाशी होते हुए विनाशी का भरोसा लेता है, कितनी एक भूल की बात है। धन संपत्ति वैभव मान पढ़ाई आदर पदाधिकार अधिकार राज संपत्ति राजा बन जाए मिनिस्टर बन जाए बड़ी बन जाए उसमें भूल जाता है। अरे कर क्या रहा है, अविनाशी होता हुआ विनाशी का आदर इतना क्यों करता है, महत्व न दे सत्ता और महत्ता देता है इसको बड़ा भारी मानता है। राज्य से अपने को बड़ा मानता है तो इनकी फजीती होती है, मानता तो है इज्जत हमारी इज्जत बढ़ गई तो धन ये राज्य से बढ़ गई, राज्य में तेरी घट गई तो तेरी तो इज्जत वही है, ये इज्जत तो राज्य की है तेरी कहाँ है। उसी से अपनी इज्जत माने धन से अपनी इज्जत माने तो तेरी तो फजीती हो रही है। एक श्लोक आता है किन जन्म नाश महता प्रतिपौषण शक्तिया याति निजया पुरुष प्रसिद्धि प्रतिष्ठा कुंभान कूप मशोषितुम समर्था कुंभोद्भवेन मुनिनाम बुद्धिरेव पीतः। बड़े कुल में जन्म हुआ सा बहुत ऊंचे कुल में जन्म हुआ है और हमारे पिता इतने समर्थ थे, हमारे दादा इतने समर्थ थे, विद्वान थे, इतने पंडित थे, इतने राजा थे, इतने महान थे, तो उसने जो ऊंची होती है वो बात ठीक है परंतु क्या है उसे शक्तिया ही आती निजया पुरुष प्रसिद्धि, अपनी निज शक्ति से ही मनुष्य प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कुंभान कूप विशोष तुम सा हजार कड़ा इकट्ठा कर दे तो ये कुएं को शोषण नहीं कर सकते, हजार घड़ा भर दे तो कुआ फूट जाएगा। अरे कुंभोद्भवे कुंभ से पैदा हुए अगस्त ने समुद्र पी लिया, पिताजी तो ऐसे कमजोर है बेटा इतना कुंभोद भवे अम्बुद्धि पीता, अपनी शक्ति से ऊंचा होता है और दूसरा होता है भगवान के आश्रय लेने से, भगवान के आश्रय लेने से सबसे ऊंचा हो जाता है, संसार समुद्र को पी जा भगवान का आश्रय लेकर के भगवान के बल से बलवान हो जाए, तो असली वो है भगवान, उसका सहारा असली सहारा है। अरे वो सहारा हरेक ले सकता है, इतनी खुली बात है, भगवान के चरणों के सहारे हरेक अपना उद्धार कर सकता है और हरेक के लिए खुली है। जाट भजोर गुजर भजोर भावे भजो अहीर तुलसी रघु और राम में सब कहू का शीर सब शीर है हिस्सा है बरूबर बरूबर कहा जाए भगवान के यहाँ बरूबर दया सब रंगों पर बरूबर सब मम प्रिय सब मम प्रिय सब पर मोरी बराबर ही दया सब पर मेरी दया बरोबर है समदृष्टि है भगवान सबो हम सर्वभूतेषु में न वे द्वेष न प्रिय छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। राम जी राजा होते हुए प्रजा को बुलाकर कहते हैं कि मैं जो कुछ अनुसूत कह दूं तो मुझ भर दे भय बिसराई डरना मदी राजा है ये कैद कर देंगे डरना नहीं है, अनुचित कहूं तो डांट रहा नहीं महाराज ऐसा नहीं भय बोल देना तो मुझ भर दे भय बिसराई मना कर देना। कितना प्यार करते हैं कितना आदर देते हैं। अरे दुनिया में कोई कहे जाओ आप आपको छोटा बनाएगा, अरे एक आदमी राजा के यहां जाओ तो कुछ कुछ देगा तो मातेट ही बनाएगा छोटा ही बनाएगा, ऐसे नहीं कि अपने से ऊंचा बना दे, अपने बरोबर भी नहीं बनाना अपनी गद्दी भी नहीं छोड़ता। अरे भगवान है जो सिर्फ मुकुटमणि सिर पर भगत मेरे मुकुटमणि है, मुकुट होता है उसे भी मणि है, मुकुट तो सिर पे होता ही है मुकुट की भी मणि। हूं संतन को दास कोई है राजा दास बन जाए कोई मिनिस्टर है, देवता है, दास बन जाए। तो इसे तो उसमें है अपने अपने अपने चीजों नष्ट होने वाली को लेकर इज्जत मानता है, ये इज्जत नहीं है। तो भगवान के चरणों के शरण जाने से इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ है। भगवान आदर करते हैं, त्रिलोकी आदर करती है भगवान के भगत का। हमने सुना है कि भगवान के धाम में जब जाता है भगत तो बीच में लोग आते हैं कहीं, ये स्वर्ग आदि के लोग, तो वे लोग सब अपने अपने लोगों को धन्य मानते हैं, भगवान का भगत आ गया हमारे यहाँ। कितनी विशिष्ट बात है, ऐसे भगवत सबको आदर देने को तैयार। छोटी छोटी चीजें फंस जाते हैं, पदार्थ में फंस गए, धन में फंस गए, स्त्री पुत्र में, परिवार में, कुटुंब में, आराम में, सुख में, लोलुप जाकर के वो फंस गए वही। अरे क्या कर रहे हो आप, अधिकार कितना मिला है मनुष्य को, नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्चय नहीं, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देह नहीं, ये देह कैसी है, नरक में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सब तरफ जा सकते हैं, सब इतनी खुली है बात। बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, ये मनुष्य में शरीर अंतिम जन्म है, भगवान की तरफ से जन्म देने में ये अंतिम जन्म है। अब यहाँ से तुम्हारी मर्जी हो जाओ, मुक्ति प्राप्त करो, भक्ति प्राप्त करो, स्वर्ग प्राप्त करो, और नर्क प्राप्त करो, और 84 लाख जन्म प्राप्त करो, सबके स्वतंत्र सो यहाँ से चार दिन जा सकते, ऐसा अधिकार दिया भगवान ने इस शरीर से। बहुत जन्मों के अंतिम इस मनुष्य जन्म में जो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान है, ऐसा जो ऐसा वान है, सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ संसार में, इतना महात्मा हरेक नहीं मिलता, ये दुर्लभ संसार में ऐसा महात्मा दुर्लभ है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते सब महात्मा सुदुर्लभ। यह जो बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ, जो ऐसा महात्मा है इस मनुष्य शरीर में आकर अंतिम जन्म में आकर के सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ऐसा ज्ञान है जिसका, ऐसी ठीक स्थिति है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान अपने को तो सुलभ बताते हैं, अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति निश्चय तस्य हम सुलभ, तो भगवान तो है सुलभ पर महात्मा है दुर्लभ, देव तमसा समात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ। वो पद मनुष्य मात्र को मिलता है, धन सबसे संसार से ऊपर सबसे धनी हो तो एक ही होगा, दो नहीं हो सकता, दो होगा तो सरोपरी तो होगा ही नहीं, होगा एक होगा तो भी होगा सरोपरी, यहाँ सबके सब सरोपरी, भगवान के जो संसाई वही सरोपरी, वही सरोपरी, वो भगवत भगवान के मुकुटवाणी, ऐसा दरबार है। तो उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाला।